Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Już prawie we wszystkich lasach w Polsce wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Zarówno partia rządząca, jak i opozycja organizują dziś swoje konwencje wyborcze, a Włosi oddają hołd ofiarom kataklizmu sprzed 10 lat. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego ogłoszono już na ponad 90% obszarów lasów w Polsce. Rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Paweł Frontczak powiedział w Polskim Radiu, że dość wysoka jak na tę porę roku temperatura i brak deszczu powodują, że liczba pożarów dynamicznie rośnie. Tylko przez 5 dni kwietnia, czyli od poniedziałku do piątku w tygodniu, który jeszcze się nie skończył, strażacy wyjeżdżali 620 razy, mówiąc o pożarach w lasach, a w tym roku już 1250. Dla porównania w roku ubiegłym to jest 300 razy. Dużym zagrożeniem jest też wypalanie traw. Wiatr powoduje, że nie ma nad tym kontroli i wiele lasów zapaliło się właśnie z tego powodu. Dalsze wzmacnianie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich to główne tematy Regionalnej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w ramach kampanii przed eurowyborami. PiS zapowiada walkę o korzystne dla rolników rozwiązania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o utrzymanie budżetu dla rolnictwa po Brexicie i dalsze wyrównywanie dopłat. Konwencję zorganizowano w miejscowości Kadzidło, nieopodal Ostrołęki. Z kolei w hali Expo Żerań w Warszawie odbędzie się pierwsza wspólna konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Politycy PO, PSL-u, SLD, Nowoczesnej i Zielonych mają ponownie przedstawić program wyborczy. W ostatnich dniach koalicja wyróżniła 10 najważniejszych punktów. Dotyczą m.in. praworządności, walki ze smogiem, wsparcia dla młodych i wyrównywania płac w Europie. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Włosi pamiętają o ofiarach trzęsienia ziemi sprzed 10 lat. Zginęło wtedy 309 osób. Centralne uroczystości odbyły się w stolicy prowincji L'Aquila. O godzinie 3:32 nad ranem, kiedy 10 lat temu doszło do tragedii, na placu katedralnym w L'Aquila zakończył się marsz z pochodniami, a kościelny dzwon uderzył 309 razy. Odczytano nazwiska wszystkich ofiar. W uroczystościach wziął udział premier Włoch Giuseppe Conte. Powiedział, że w przypadku takich kataklizmów na rządzie spoczywa ogromna odpowiedzialność. Rząd może bardzo wiele. Musi kontrolować, wprowadzać normy, żeby jak najlepiej zapobiegać takim tragediom i ich skutkom. Absolutnie nie można zapomnieć o ofiarach. W wyniku trzęsienia ziemi w L'Aquila i okolicach rany odniosło ponad 1500 osób, a 65 tysięcy straciło dach nad głową. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie dziś ciąg dalszy 29. kolejki. O 15:38 Jagiellonia podejmie w Białymstoku zamykające tabelę Zagłębie Sosnowiec. O 18:00 walcząca o czołową ósemkę Wisła Kraków zagra z trzecią obecnie siłą ekstraklasy, czyli Piastem Gliwice. O 20:30 do akcji wkroczy lider. Lechia Gdańsk zmierzy się z Lechem Poznań. Zagramy o 3 punkty, przekonuje João Nunes z Lechii. My zawsze jesteśmy głodni od sukcesu, wygranie. Ostatni mecz był remis, ale to nic nie powie, bo my zawsze chcemy wygrać. Następny mecz nie będzie inaczej. Wiemy, że Lech zmienia trener, ale tylko patrzymy na naszą drużynę, co my możemy zrobić i tak dalej, bo i tak będzie. Emocje piłkarskie dzisiaj także w ligach zagranicznych. Starcie na szczycie Bundesligi. Bayern traci do lidera Borussii 2 punkty, a dzisiaj o 18:30 Bawarczycy podejmą Dortmundczyków w Monachium. W szerokiej kadrze meczowej po jednej stronie Robert Lewandowski, po drugiej Łukasz Piszczek. Większą przewagę nad rywalem ma Barcelona. Lider Primera Division postara się powiększyć 8-punktową przewagę nad Atletico Madryt. Bezpośredni pojedynek o 20:45. Decydująca faza rozgrywek także w ekstraklasie siatkarek to czas playoffów. W pierwszym meczu półfinałowym Chemik Police zagra z Grot Budowlanymi Łódź. Początek o 14:45. Rywalizacja o wielki finał potrwa do 2 zwycięstw jednej z drużyn. Więcej wiadomości sportowych w Trójce o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pogodna bardziej na północy, na południu może padać. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe też burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Na termometrach od 13 stopni na wschodzie i lokalnie na wybrzeżu do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci.

15% wynagrodzenie w tym roku, czyli 10% jeszcze od 1 września jest na stole. Poza tym uproszczenie procedur. Proszę zabrać te telefony. No, ja już mówiłam o tym przed programem. Skrócenie stażu i propozycja ta, która wzbudziła takie największe zainteresowanie, czyli możliwość wzrostu wynagrodzeń w związku z podniesieniem pensum, bo zostały przedstawione nam na tym spotkaniu, otóż takie dane statystyczne pokazujące, że polscy nauczyciele mają najniższe pensum w Europie, to jest 18 godzin i w związku z tym mają bardzo niskie wynagrodzenia, więc jedna z możliwości podnoszenia do poziomu europejskiego naszych nauczycieli, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to jest podniesienie pensum i jednocześnie podniesienie wynagrodzenia z wyliczeń, które zostały przedstawione, jeżeli to pensum wzrosłoby do 22 godzin, to jest możliwość podniesienia wynagrodzenia do 7800 zł. A czy to jest dobry moment na taką zmianę? Bo to jest poważna zmiana, bo to jest zmiana w systemie pani, nie tylko wynagrodzenia, ale w systemie w ogóle organizacji pracy nauczyciela. Powiem, z czego to wynika. Otóż wszystkie strony, i strona rządowa, i strona związkowa jednogłośnie uznały, że trzeba zmienić system wynagradzania nauczycieli. Bo tego w tym systemie obecnym się nie da, to jest ta słynna karta nauczycieli. Ale jest takie oczekiwanie, żeby to zrobić natychmiast, teraz? Ale, właśnie teraz, w tej sytuacji strajkowej. Pani redaktor, to jest właśnie bardzo ważne pytanie, które pani zadała. Czy idziemy i zmieniamy, czy mówimy o tym, że będziemy zmieniać? Bo wszyscy mówili podczas tych negocjacji, że system trzeba zmienić. W momencie, kiedy pani premier zaproponowała zmianę systemu w krótkim dojściu, tak żeby od września zaczęła się procedura, ona będzie rozłożona na lata, to w tym momencie nastąpiło, ale jak to? Od razu? Teraz? I tu pokazuje to, czy te intencje są prawdziwe, czy nie. Mówi się łatwo o tym, że trzeba zmienić, ale jak pada propozycja, żeby system zmienić, to w tym momencie związki zawodowe mówią hola, hola, hola, my się na to nie godzimy. No i tu jest cała oś konfliktu wokół płac nauczycieli. Stanisław Tyszka, jak pan to widzi? Ja widzę propozycję pani premier Szydło jako zagrywkę PR-ową. To znaczy, nie może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 3 lat, a tutaj nagle za 5-12 przedstawia się propozycje, które praktycznie doprowadzą do zwolnień nauczycieli, prawda, przez to zwiększenie pensum. Ja uważam, że oczywiście, tak jak mówił pan minister, zmiany systemowe są potrzebne, natomiast no, nie robi się ich w ten sposób, że o strajku, że może być wiadomo od grudnia. W tym momencie przedstawia się tuż przed jego rozpoczęciem jakieś propozycje. I w dodatku przekazuje się, o ile dobrze słyszałem, najpierw dziennikarzom, a później po stronie społecznej. No to jest taka trochę brak szacunku, wydaje mi się. No i dowód na nieudolność rządu, który zmarnował 3 lata, jeżeli chodzi o oświatę, tak? Dlatego, że likwidacja gimnazjów to nie jest żadna poważna zmiana systemowa, tak? Można było usiąść, tak jak powtarza Kukiz15 dawno, postawić kwestię likwidacji karty nauczyciela, zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli, tak żeby... Tak, panie marszałku, to jest bardzo ważne, najlepszy. Tylko teraz nie rozmawiamy o gimnazjach, okay. Tylko rozmawiamy o strajku, który może wybuchnąć w poniedziałek. Wszystko na to wskazuje w każdym pani razie redaktor, bardzo wiele. To ja powtórzę to, co mówimy od początku jakby tego, jak Prawo i Sprawiedliwość weszło na drogę wybierania sobie poszczególnych grup, którym przekazuje jakieś świadczenia. To wywołuje w naturalny sposób często słuszne oczekiwania innych grup. W związku z tym Kukiz15 powtarza, że najbardziej sprawiedliwą, naturalną, roztropną zmianą byłoby zwiększenie kwoty od podatku dla wszystkich obywateli. My złożyliśmy projekt podnoszący do 30 tysięcy złotych. Nauczyciele wtedy i wszystkie inne grupy społeczne zarabiałyby 400 złotych więcej miesięcznie. I proszę powiedzieć byłoby szczerze, to bardzo myśli pan, panie marszałku, że gdyby teraz taka propozycja się pojawiła, gdyby przyszła pani premier Szydło i powiedziała, że będzie niższy podatek, będzie duża kwota wolna, to nauczyciele powiedzą bardzo dobrze, to my nie będziemy na pewno strajkować. Myślę, że tak. Tym bardziej, że wtedy byłaby dużo silniejsza, pani redaktor, presja społeczna ze strony innych grup, prawda? Dlatego, że te grupy też mogą ucierpieć, w sensie uczniowie, rodzice będą w bardzo trudnej sytuacji, dlatego, że ten strajk następuje w momencie, kiedy, prawda, mają być egzaminy, w bardzo niekorzystnym tym. I to wszystko nie służy budowaniu wspólnoty i budowaniu pewnej kultury dyskusji, prawda? Również to, co robi pani premier Szydło, czyli ta wrzutka PR-owa w ostatniej chwili. Tak się po prostu nie prowadzi polityki. Michał Wójcik, co się zdarzy, jak pan myśli, w poniedziałek? Czy będą lekcje? Czy za kilka dni odbędą się egzaminy? Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało taki komunikat. Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub szkole. Nie może też stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek, czyli to jest taki komunikat uspokajający dla rodziców, że nie będzie tak, że dzieci nie będą się znajdowały gdzieś samopas, tylko będą pod opieką. No tak, pani redaktor, dlatego że w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji o tym, że dzieci, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego strajku, jeżeli będą chciały przyjść do szkoły, to zostaną kartkę na drzwiach, że szkoła nie funkcjonuje, to jest niemożliwe. Odpowiada za to dyrektor placówki. Natomiast gdyby miał problemy, to w sensie formalno-prawnym samorząd będzie mu pomagał. I Ministerstwo Edukacji Narodowej taki komunikat zamieściło, żeby uspokoić całą sytuację, ponieważ jeszcze raz mówię, że jest wiele przekłamań, nieprawdziwych informacji w przestrzeni medialnej. Natomiast odnosząc się do tego, co mówił pan marszałek przed chwilą, panie marszałku, jest dialog, my jesteśmy w tym dialogu. Oczywiście do poniedziałku jeszcze trochę czasu pozostało, natomiast widzę tutaj dużą otwartość strony rządowej, bardzo dużą. Różne propozycje zostały położone na stół. Natomiast niezależnie od tego, że toczy się spór i to mocny w ostatnich tygodniach, trzeba pamiętać, kto jest najważniejszym interesariuszem w tym całym sporze. Kto jest najważniejszym beneficjentem? To są dzieci. I ja rozumiem, że strona związkowa dzisiaj mocno licytuje, bardzo mocno, nawet może za mocno. I pan przewodniczący Broniarz, który no, zjadł zęby, można powiedzieć, na działalności związkowej od 20 lat, jest chyba przewodniczącym, doskonale wie, że jest pewna granica, której przekroczyć nie można. I tutaj w tle pozostają dzieci. Nie może być tak, żeby zaszkodziły, ten spór zaszkodził dzieciom. Oczywiście źródła tego sporu są zupełnie gdzie indziej, bo patrzę na panią marszałek i to jest kwestia chociażby zamrożenia wynagrodzeń akurat u nauczycieli przez 3 lata, jeżeli chodzi o sferę budżetową, między innymi u nas w wymiarze sprawiedliwości, wiele lat. I to jest przyczyna prawdziwa tego sporu. To nie bo jest przyczyna w 2016 roku startowaliśmy z zupełnie innego pułapu. Dzisiaj pani marszałek, z całym szacunkiem oczywiście do pani, ale państwo straciliście moralne prawo do tego, żeby włączać się do tej dyskusji, bo to państwo mieliście czas na to, żeby pani przygotować zmianę chociażby struktury, głos, chociażby struktury wynagrodzeń, bo to, co położone zostało na stole wczoraj, czyli dyskusja na temat pensum i wzrostu wynagrodzeń, taka dyskusja powinna się odbyć wiele lat temu, naprawdę. Wiele lat temu. I jedna rzecz jeszcze uspokajająca. Panie marszałku, to, że jest dyskusja na temat pensum, bo my uważamy, że nauczyciele za mało zarabiają, ale to, co zrobiliśmy w ciągu 3 lat, to jest bardzo istotny krok i będziemy podnosili wynagrodzenia, tylko musimy to robić stopniowo. I jedna rzecz. Ale przedstawiając tę propozycję, rząd nie brał pod uwagę, że ona się będzie wiązała ze zwolnieniami. Nie, ponieważ pani redaktor, dyskutujemy na temat pensum. Natomiast to nie jest tak, jak mówi pan marszałek, że zwiększenie tego pensum oznacza zwolnienia. Są naturalne odejścia. To nie tylko mówi pan marszałek, ale pan Proksa z Solidarności Oświatowej. To ja pani mówię, że mniej więcej. Jak pan wie, Solidarność była już bardzo blisko porozumienia, a w tej chwili usłyszałem te propozycje i mówi, mniej więcej 20 tysięcy osób z przyczyn naturalnych odchodzi z oświaty rocznie. Więc to nie jest tak, że będą zwalniani nauczyciele. To jest nieprawda. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia dosłownie. Liczę na panią przewodniczącą Gardias. Na jej doświadczenie, wiedzę, jest osobą, która dzisiaj ma karty także w swojej dłoni. I to ona może doprowadzić do rozwiązania tego sporu. Pamiętając o tym, że w tle są dzieci. Jeszcze raz o tym mówię. Ale ciekawe, co może zrobić pani Dorota Gardias w sytuacji, kiedy powtarza, że jest gotowa patronować, jeśli tak można powiedzieć, tym rozmowom, czy też umożliwić te rozmowy, współprowadzić je w niedzielę o 18, no ale sama ze sobą nie będzie rozmawiać. Musi mieć obie strony. Marek, no jest problem, bo oczywiście pan minister przed chwilą mówi o tym, że dialog jest kontynuowany. Jeśli on jest kontynuowany, a mamy przerwę weekendową do niedzieli do 18, to nie ma kontynuacji, jest przerwa. To jest jedno. Dwa. No ale może są rozważane jakieś po obu stronach. Z jednej strony może ustępstwa, z drugiej pani strony redaktor, kolejne propozycje. Panie redaktor, ponieważ kilka tygodni temu zwracałem uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce porozumienia z nauczycielami w tej sytuacji przedwyborczej, bo rzeczywiście nauczyciele zostali wskazani jako ta kolejna grupa, która jest grupą gorszego sortu. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że panie ministrze, cierpliwie słuchałem pana, a pan... Proszę mówić, znowu. Proszę mówić. Więc chcę zwrócić uwagę, że w tej chwili rzeczywiście całym problemem tego protestu obciążone będą samorządy. PiS rzuci winę jeszcze dodatkowo na nauczycieli i na rodziców. A kiedy zaczynano reformę w oświacie 3 lata temu, to być może trzeba było zacząć od kwestii płacowych i od tego, tych propozycji związanych z pensum i z kwestiami związanymi z drogą awansu. Nie wycofywać się z tego, co było już wcześniej. Nie demolować tego systemu, a teraz powracać do niego z powrotem. Tylko zwyczajnie 3 lata temu tę sprawę rozstrzygnąć nie pod pręgierzem strajku. Jeśli od grudnia rzeczywiście rząd, mając szansę na przygotowanie dobrego porozumienia, tego porozumienia nie przygotował, to dziś trudno się dziwić i Solidarności, i OPZZ-owi, że zaufanie do rządu stracił. Więc teraz Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył jeszcze dzisiaj, że jeśli nie ma porozumienia między rządem a nauczycielami, że panie dzieci... Panie Boże, ale czy te propozycje są coś warte, czy są według pana niewiele warte? No, cztery propozycje jest to powrót do tego, co PiS 3 lata temu zlikwidowało, natomiast propozycja czyli płacowa jest... Czyli nie są nic niewarte. No nie są nic niewarte. Oczywiście, że nie. Tylko problem polega na tym, że moment na dyskusję o tym jest momentem najgorszym. Dlatego jeszcze raz podkreślam. Nie trzeba było likwidować tych kwestii związanych ze ścieżką awansu i pozostałymi 3 elementami, które proponuje pani premier Beata Szydło, bo to jest powrót do tego, co było sprzed 3 lata, czyli 3 lata zmarnowano. Wtedy trzeba było rozpocząć kwestię dyskusji właśnie o karcie nauczyciela, o pensum. A teraz to jeśli pani Beata Szydło sobie nie radzi, to nie zaprosi Kosiniaka-Kamysza. On wielokrotnie negocjował z różnymi grupami. Wspomoże. Na pewno jako mediator może się przydać i może ewentualnie rozładować napięcie, bo jeszcze raz podkreślamy. Nie może być tutaj, że tak powiem, zakładnikiem dziecko i szkoda dzieci. No więc rząd musi do tego podejść poważnie, nie zrzucając winy tylko i wyłącznie na samorządy. Jacek Sasin, czy rząd poprosi pana Władysława Kosiniaka-Kamysza o pomoc, to po pierwsze, a po drugie, jest gotowość ze strony rządu do jakiejś przedstawienia, nie wiem, jakiegoś kolejnego plusika może, bo państwo lubią plusy, czy po prostu czekacie na sygnał ze strony związkowców? Pan prezes Kosiniak-Kamysz mógłby nam rzeczywiście bardzo na pewno pomóc i podpowiedzieć, gdybyśmy planowali działania w tych obszarach, w których rzeczywiście jest specjalistą, czyli podnoszenie wieku emerytalnego i zamrażanie pensji w sferze budżetowej. No my tą drogą nie zamierzamy pójść, w związku z czym z doświadczeń pana prezesa Kosiniaka-Kamysza raczej nie skorzystamy. Bardzo za to dziękujemy. Pycha krąży przed upadkiem. Czyja pycha, nie wiem, chyba właśnie pana. Państwa właśnie PiS-u. Pycha. Natomiast ja muszę powiedzieć tak, ja z przykrością słucham wypowiedzi polityków opozycji w tej sprawie, bo widać wyraźnie, że gdzieś zatracili główny cel, jaki w tym wszystkim powinien być, czyli uchronienie polskich uczniów, dzieci, młodzieży przed skutkami tej dyskusji dorosłych, rządu, nauczycieli. My powinniśmy wszyscy dbać o to, żeby przede wszystkim nie ucierpiały dzieci, żeby im nie powiększać stresu, żeby nie powodować, że oni będą znajdować się w atmosferze niepewności. Nie można brać dzieci na zakładników, nie można brać dzieci, młodzieży, polskich uczniów na zakładników tego sporu, a to od początku próbuje robić Związek Nauczycielstwa Polskiego. Te propozycje, te groźby, które padają z ust przewodniczącego Broniarza, niestety wskazują na to, że właśnie o to chodzi w tym całym sporze. Bo gdyby chodziło o poprawę losu nauczycieli, to myślę, że to porozumienie już by zostało osiągnięte. Naprawdę, ze strony rządu, ja nie wiem, jak można mówić, że rząd tutaj nie jest elastyczny w tych rozmowach i nie proponuje bardzo konkretnych rozwiązań. Przecież czyli naprawdę teraz piłka idziemy jest krok po kroku. Związków, absolutnie tak, mistrze? Absolutnie tak. Idziemy krok po kroku. Wychodziliśmy od propozycji 5% na wiosnę podwyżki, 5% we wrześniu, przesunięte ze stycznia przyszłego roku. Ta propozycja została podniesiona następnie do 10% we wrześniu, czyli łącznie 15% w tym roku. Następnie położyliśmy na stole kolejną propozycję, pokazującą, że przez najbliższe 4 lata jesteśmy w stanie doprowadzić te pensje nauczycielskie do naprawdę bardzo satysfakcjonującego poziomu, tak naprawdę wyższego niż dzisiaj domaga się Związek Nauczycielstwa Polskiego. 8 tysięcy dla nauczyciela. Tak jak 8 tysięcy dla nauczyciela dyplomowanego w roku 2023, ale do tego czasu te pensje przecież by rosły cały czas. To nie jest tak, że chcemy 4 lata zamrozić i za 4 lata dać więcej. Nie. Jednym słowem, rok, panie ministrze, te pensje miały być wyższe. Już wyczerpały się możliwości składania kolejnych propozycji. I teraz tylko czekacie na związki zawodowe. Czekamy również na taką samą postawę ze strony związków zawodowych. Związki zawodowe nie posunęły się ani o krok, bo jeśli słyszę, że ustępstwem jest to, i że z 1000 zł zaczęto domagać się 30% podwyżki w tym roku, to tak naprawdę jest to tylko zmiana nazwy, a tak naprawdę chodzi o te same pieniądze. My pokazujemy pokazaliśmy pewien całościowy plan rozłożony na lata, żeby nauczyciele mogli dobrze zarabiać. Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o zarobki nauczycieli i o ich sytuację, to dzisiaj nie ma żadnych przeszkód, żeby to porozumienie zawrzeć. Ale widać, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i panu Broniarzowi chodzi przede wszystkim o politykę i o włączenie się w kampanię wyborczą do Europarlamentu, a nie o los nauczycieli. Myślę, że warto by było, żeby nauczyciele to dostrzegli. Teraz pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, ale najpierw mały uśmiech. Uśmiech taki z gorzkim grejpfrutem do pana Marka Sawickiego, ponieważ pan od razu troszkę rzucił się na pana ministra Wójcika, kiedy on coś tam dopowiadał, a sam pan to robił, kiedy mówił Jacek Sasin. Więc bardzo proszę wszystkich panów, żeby o tym pamiętali. Bardzo proszę. Powiedział pan minister, że Platforma nie ma moralnego prawa odzywać się w tej sprawie. Mamy, bo w pierwszej kadencji rządów Platformy i PSL-u, w czasach kryzysu, to nauczyciele dostali najwyższe podwyżki. Zarobki nauczycieli wzrosły prawie dwukrotnie. Więc mamy prawo mówić i nie doprowadziliśmy do takiej sytuacji, jak jest w tej chwili, że od kilku miesięcy wiemy, że będzie strajk i że jest problem w sprawie płac i w ogóle oświaty w naszym kraju i rząd czeka, jak to się rozwinie. Nie zrobił nic. Propozycje, które złożono, to jest nic innego, jak przyznanie się do tego, że rzeczy, które wprowadzaliście przez te 3 lata, były błędem. Więc to nie jest żaden sukces negocjacyjny, tylko powiedzieliście, tu jest błąd. A mówię, nie. Ale nie każdy potrafi się przyznać do błędu, więc może to jest też sukces tych, którzy się przyznali. Może tak, może w ten sposób tak może być. I jest naprawdę problem i ja liczyłam, że każde następne spotkanie z panią premier Beatą Szydło przybliży nas do rozwiązania tego problemu. Natomiast każde nowe propozycje powodują, że strony się bardzo okopują w swoich stanowiskach, więc ja bardzo źle to widzę i naprawdę mam takie wrażenie, że położono już, stwierdzono, że wrogiem dzieci będą nauczyciele, samorządy i pracodawcy, którzy zdają egzamin, bo samorządy przygotowują się na ewentualny dzień strajku i przygotowują opiekę nad dziećmi. Przygotowują się do tego pracodawcy, którzy pozwalają i apelują, żeby rodzice zabierali dzieci w tym czasie do pracy i przygotowują miejsca do opieki dla dzieci. Czyli tutaj społeczeństwo zdaje egzamin, ale żeby negocjować, żeby dochodzić do kompromisu, trzeba traktować partnera, z którym się rozmawia, poważnie i z szacunkiem. I do siebie strony muszą mieć zaufanie. A niestety w tej chwili do państwa strony nikt już zaufania nie ma. To co nam pozostaje w tej sytuacji? Rodzicom, opiekunom dzieci? Nie wiem, modlić się, apelować? Co można robić? Zawsze są godziny i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość potraktuje tę sprawę poważnie i będzie chciało porozumieć się ze związkami i nie mówić, proszę nie mówić, że związki nie mają prawa walczyć o to, żeby pracownicy byli niezwolniani, bo to jest zadanie związków zawodowych, a ta propozycja, którą złożyliście, pani tego nie mówi. Spowoduje... Tylko wie pani, na czym polega dialog społeczny? Polega dialog. Dialog polega na tym, że wszystkie strony są równe i szuka się kompromisu. No właśnie. I tutaj ze strony rządowej... Ale panie ministrze, ja teraz mówię, przepraszam, jeszcze chciałam skończyć swoją wypowiedź. Ja atakuję pani, tylko chcę jakby zwrócić uwagę na jeden fakt istotny. Żeby ze sobą się porozumieć, trzeba się szanować, słuchać nawzajem i każdy musi się trochę posunąć. No. Rząd do tych negocjacji przystąpił, że nie posunie się nawet o krok. W kółko cały czas się posuwamy. Nic się nie posunęliście. No pani przyznaliście się tylko do 3 błędów, które zrobiliście. Woli pani nie ma ze strony rządu żadnej dobrej woli. Faktu, no, szanowni państwo, no, jeżeli w roku 2019, a podwyżki zaczęły się w roku 2018, przypomnę, że w zeszłym roku była już 5% podwyżka. Ile to jest dla nauczyciela, niech pan powie pieniędzy? To jest mniej więcej na rękę kosztu 30 zł. W tym roku kolejne 10%, to sobie pani sama może policzyć, ile to jest razem. Praktycznie w tym roku. To już mówię, to jest, bo od 5 rośnie, oczywiście, tu jest więcej. Tylko pani marszałek, paradoks polega na tym, że jest to rząd, w odróżnieniu od pani rządu, jak wy rządziliście, wie, że pensje nauczycieli muszą rosnąć i robi konkretne rzeczy, czyli podnosi wynagrodzenie. I paradoks polega na tym, że w roku, który jest planowany, było 10%, Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna strajk dotyczący podwyżek. No to proszę zwrócić uwagę, my mamy świadomość tego, że nauczyciele zbyt mało zarabiają i tutaj nie ma sporu. Wszyscy mówią, że trzeba dojść do wyższego poziomu, tylko problemem jest jak dojść. I to, co powiedziała wczoraj pani premier na spotkaniu tym dialogowym, że trzeba rozważyć to bardzo poważnie i w szybkim tempie, bo o karcie nauczyciela mówiło się za rządów SLD, mówiło się za rządów PiS-u, mówiło się za rządów Platformy i też nikt nic nie zrobił. Tylko chodzi o to, żebyśmy skończyli już mówić o tym, że trzeba zmienić, tylko że zaczęli zmieniać. I pani premier wczoraj wyraźnie powiedziała, jesteśmy gotowi do poważnych rozmów, do poważnych ustaleń, wprowadzimy ścieżkę legislacyjną tak, aby od 1 września dokonać się zmian w karcie nauczyciela. I tu nagle się okazuje, nie, ale czemu tak szybko? Ale dlaczego? To czyli zarzut, że nie rozmawiamy, tak jak powiedział pan marszałek Tyszka, ale jak mówimy, że trzeba rozmawiać, to drugi zarzut, ale dlaczego? Dlaczego tak szybko? To nie jest jedyny problem i jedyna sprawa, którym się zajmują Polacy w ostatnich dniach, więc a my tu już zaczynamy powtarzać to, co już było powiedziane. Protest Agrounii. Czy on jest uzasadniony? O co chodzi w tym proteście? Może marszałek Tyszka wie? Czy moim zdaniem to jest krzyk rozpaczy rolników wynikający z ich bezradności. W latach 90. została wyprzedana bardzo duża część polskiego przemysłu rolno-spożywczego, który narzuca polskim rolnikom skrajnie niekorzystne dla nich ceny. Kolejny problem to jest drenowanie polskiego rolnictwa przez wielkie międzynarodowe koncerny, wielkie przetwórnie, które zalewają nasz rynek swoimi produktami. No i mamy do czynienia z nielegalną wręcz konkurencją w postaci sprzedawania często zagranicznych produktów jako polskie. My to zgłaszaliśmy do Inspekcji Handlowej. Inspekcja Handlowa Zarządów Prawa i Sprawiedliwości oczywiście nie działa. Szanowni Państwo, w obywatelskim programie rolnym Kukiz 15, który można znaleźć na przykład na stronie internetowej przewodniczącego Sachajki, jest podniesiona kwestia połączenia różnych inspekcji zajmujących się żywnością. To jest historia, która trwa 10, a może nawet kilkanaście lat. Całkowita nieudolność polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u i PiS-u. I teraz nie, ja muszę dokończyć to. I my trzy lata temu poszliśmy z gotowym projektem połączenia inspekcji. Tak? Poszliśmy do Ministerstwa Rolnictwa. Powiedziano nam, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swój własny projekt. I co zrobili? Nic nie zrobili. Tak? Czy pan głosował za odwołanie ministra Ardanowskiego? Bo nie sprawdziłam tego, powiem szczerze. Wstrzymałem się od głosu, dlatego że nie lubię tej wojenki polsko-polskiej popisowej po prostu. No uważam, że źle się dzieje w polskim rolnictwie, natomiast nie chce mi się wchodzić w te ich pyskówki nieustające. W każdym razie pan... Chciałbym przypomnieć jedno. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało nakłady na poziomie 1% PKB w swoim programie 3 lata temu. Nakłady wynoszą 0,4. To ma przełożenie bezpośrednie na przykład na pracę weterynarzy. Po prostu niedotrzymywanie obietnic. I na koniec, dlaczego polscy rolnicy, mimo obietnic PSL-u, Prawa i Sprawiedliwości nadal otrzymują niższe dotacje niż rolnicy zagraniczni. Po to Kukiz 15 idzie do Europarlamentu, żeby z tego typu niesprawiedliwością podwójnymi standardami walczyć. Minister Ardanowski uznał w czasie sejmowej debaty nad wnioskiem o jego odwołanie, że oskarżenia wobec niego, oskarżenia opozycji są głupie i szkodliwe dla polskiego rolnictwa. To po pierwsze, a po drugie jeszcze mówił chyba w jednym z wywiadów, że jest intelektualnie, nie wiem, nie jestem w stanie teraz przypomnieć sobie... Intelektualna pustka, czy ubóstwo intelektualne, że to w Agrounii właśnie to dostrzega, w związku z tym trudno z nimi rozmawiać. Jak pan to widzi? Zdaje się, że premier ma przejąć tutaj ster rozmów. Pani takie rzeczy wie, pani od premiera redaktor. I od pani Kopcińskiej, która powiedziała o tym publicznie, że premier będzie mediował. Dopiero co przed chwilą dyskutowaliśmy na temat wotum nieufności i obroniliśmy ministra rolnictwa, dobrego ministra. Jakie zarzuty były? Między innymi taki, że sobie nie radzimy i minister sobie nie radził w sytuacji, kiedy była susza. Nie radził sobie. Tak, pani marszałek? Bo to zarzucaliście. Daliśmy 2 miliardy, ponad 200 milionów dla rolników. 260 tysięcy rolników na tym skorzystało. Z bardzo szybkiej pomocy. A wie pani marszałek, jak było w roku 2015, kiedy wyrządziliście? 450 milionów. A w 2008, kiedy wyrządziliście? 170 milionów. 2 miliardy 200 milionów. I państwo zarzucacie nam, że my sobie nie radzimy, kiedy jest susza. A podobna była susza, skutki suszy, jak w tamtych latach. To jest pierwsza rzecz. Zarzucacie, że nie radzimy sobie z ASF-em, tak? I minister rolnictwa. No bardzo ciekawe, bo Polska jest właśnie pokazywana jako przykład kraju, który sprawnie zaczyna walczyć z ASF-em. 60 gmin zostało uwolnionych i pani doskonale o tym wie. Państwo to zarzucacie. Mówicie, że rząd nic nie robi. Tyle, że my zapłaciliśmy na walkę tylko w tym roku ponad 200 milionów, o ile pamiętam, a wy 12 w roku 2015. A to za was się zaczął ASF w 2012, a w 2014 zdymisjonowaliście ministra nieudolnego z tego powodu, tak? Tak było, tak? Ale mówisz. Panie ministrze, a co z postulatami Agrounii? One też są rzeczywiście puste intelektualnie. Zawsze trzeba, wiem, że tam jakiś jest postulat dotyczący akta, co jest dosyć dziwne, panie redaktor, każdy ma prawo strajkować. My jesteśmy państwem praworządnym, demokratycznym. Jeżeli ktoś chce protestować, proszę bardzo, jeżeli robi to w granicach prawa. Natomiast zawsze najlepszą drogą nie jest ulica, tylko to, żeby usiąść do stołu. I wiele organizacji rolniczych przy tym... Ulica i zagranica to hasło opozycji dzisiejszej, panie marszałku. Natomiast przy stole usiąść i prowadzić dialog. My rozmawiamy z wieloma organizacjami rolniczymi, ale no mówię, mimo wszystko składane jest wotum nieufności. Tak jak do mojego szefa także złożyliście wotum nieufności, byliście nieprzygotowani do tej dyskusji. To jest też okazja, żeby pokazać, co dobrego robimy. W tym przypadku dla rolników. Ale rzeczywiście nic pan nie wie o tym, że premier ma wziąć udział. Ma rozmawiać z Agrounią. Była taka zapowiedź, że w tym tygodniu to nastąpi. Zresztą przyjął już małą delegację Agrounii w dniu protestu. Marek Sawicki. Czy rzeczywiście, no to jest taki zły minister? To, że premier się zaangażuje, to bardzo dobrze, bo jak sam mówił, zna się na rolnictwie. Jeszcze sam kiedyś cepem młócił, a ja jestem od niego starszy o kilkanaście lat i nie pamiętam, żeby na wsi młócono cepami w tym czasie. No ale to już taka, powiedzmy, ciekawa retoryka pana premiera. Ja powiem tak, przez pierwsze dwa lata nie krytykowałem ani ministra Jurgiela, ani później przez pół roku ministra Ardanowskiego, bo wiem, jak to jest ciężka i odpowiedzialna robota. Minister Ardanowski zastał tak naprawdę pustynię w Ministerstwie Rolnictwa po ministrze Jurgielu i rzeczywiście ciężko mu to wszystko do kupy pozbierać. Jeśli chodzi o kwestię tej pomocy suszowej, o której tu przed chwilą mówił pan minister, to prawda jest taka, że skale są nieporównywalne i rolnicy, którzy w 2015 roku dotknięci byli suszą, dostawali minimalne odszkodowanie w wysokości 400 zł, a ci, co byli ubezpieczeni, 800 do hektara. Teraz było 250 zł za PiS, dla nieubezpieczonych, dla ubezpieczonych 500. Ale więc, ilu objęto tą pomocą? Panie ministrze, dlatego, że skala była nieporównywalna. Panie ministrze, zaraz będzie mówił pan, że nie być jednocześnie. 1000 do hektara dostało kilkuset. Powyżej 70%, jeżeli było. No to dlaczego pan mówi inaczej? Ale to w kilku wtedy dostawali wybrani, dzisiaj wszyscy, którzy zostali dotknięci. No widzę, że jesteście specjalistami w rolnictwie, w obronie sprawy, której obronić się nie da. Pomoc ASF. W 2015 roku na mój wniosek Bruksela przyznaje nam ponad 7,5 miliona euro na rekompensaty dla rolników i bioasekurację. Z tego wydajecie niespełna 1,5 miliona euro. Więc to jest skala nieudolności funkcjonowania tej ekipy. Następnym symbolem to jest Pride of Poland, gdzie już wczoraj minister zapowiedział wielką imprezę na 50-lecie tej aukcji w Janowie Podlaskim, tylko że i w Janowie, i w Michałowie nie ma prezesów, tylko są PO prezesa, bo już nikt nie chce za tej ekipy objąć tych istotnych funkcji. Agrounia i zapowiadana wielka interwencja na rynku żywnościowym. Miał powstać Narodowy Holding Spożywczy, od 3 lat powstaje. Trzonem tego holdingu miał być słynny Elewar, który odnotował w ubiegłym roku jako grupa straty prawie 40 milionów złotych. Prawie 40 milionów złotych. Za moich czasów nie było roku, żeby nie było kilka milionów na plusie, zysku. Więc jeśli na bankrucie chcecie zbudować Narodowy Holding, to rzeczywiście on interwencji nie zrobi. W roku ubiegłym ponad 150 firm przetwórstwa rolno-spożywczego złożyło ofertę sprzedaży. Nie kupił tego ani jednej firmy. Nie kupił rząd, nie złożył nawet oferty na zakup tej firmy, więc opowiadanie, że będzie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie regulował ceny w kraju, jest zwyczajną bzdurą. To jest kłamstwo, które powtarza i premier, i minister Ardanowski. A dzisiaj jest konwencja nie ma co sprawiedliwości dotycząca rolnictwa. Dotycząca rolnictwa i nie ma się co dziwić, że dzisiaj pan premier, że no dzisiaj pan premier chce pan przejąć Sasin, pałeczkę, bo już wie, że administracja kierowana, rozwalona najpierw przez Jurgiela, kierowana dziś przez Ardanowskiego, zwyczajnie w rolnictwie było, sobie nie poradzi. Tak, czyli teraz będzie minister rolnictwa pan premier, tak? Tak, znakomicie było w elewarze zarządów pani ministrze, pana jako ministra rolnictwa, że pan przez sytuację w elewarze stracił stanowisko. Tak rzeczywiście było wtedy znakomicie. Musiał się pan podejść do dymisji przez sytuację w elewarze. Jest trzymanie się stanowiska, to ja wiem, że pan się wszyscy do swojej funkcji w kancelarii. Panowie, nawet minister Dera tutaj mi pomaga. W związku z tą sytuacją w elewarze pan się podał do dymisji, w związku z czym uznał pan, że chyba tak znakomicie nie było. Tak znakomicie chyba nie było. Waszych oczy. A teraz jest znakomicie. 40 milionów. Świetnie się panowie bawią, nasi słuchacze mniej, więc proszę jeszcze mogę, bo teraz mam moja kolej, panie ministrze. Moja tak kolej może teraz. Pan, ale proszę na temat. Na temat, najbardziej. Nie, ważne, żebyśmy rzeczywiście rozmawiali o faktach. Z panem ministrem. Ważne, żebyśmy rozmawiali o faktach i o rzeczywistości, a nie opowiadali bajki. No, jak słucham rzeczywiście pana marszałka Tyszki, który próbuje przekonać naszych słuchaczy, że za wszystko to, mówiąc co wydarzyło prawdę, się przez 20 kilka lat poprzednio, między innymi za prywatyzację, oczywiście sprzedaż, grabież, można powiedzieć, tych wszystkich przedsiębiorstw, które miały służyć rolnikom, chłodni, przetwórni, tego wszystkiego, co dzisiaj blokuje rzeczywiście polskich sadowników, tak, i polskich rolników. Ale chwileczkę, dobrze? I za to odpowiada Prawo i Sprawiedliwość, rządząc od 3 lat, no to rzeczywiście trudno z tym poważnie dyskutować. A ten 1% PKB, jeśli słyszymy, że panaceum na wszystkie problemy rolnictwa ma być połączenie inspekcji, no to też jest to argument, z którym rzeczywiście trudno poważnie dyskutować. Nie, to jest kompromitacja kompromitacja, panie marszałku, jeśli mówimy o kompromitacji. Ale o tym też mówił pan minister przecież. Jeśli mówić o kompromitacji, to rzeczywiście kompromitacją jest twierdzenie, że sytuacja w rolnictwie, która nie jest oczywiście łatwa i prosta w tej chwili, to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, które rządzi od 3 lat, a nie dostrzegać tego, że mamy pewną spuściznę. Nie walczycie o interesy polskich rolników. Panie marszałku, jeśli zechciałby pan poważnie podejść do tej dyskusji, to by pan wiedział, że za te dopłaty, które dzisiaj rzeczywiście są niższe dla rolników niż dla rolników krajów Europy Zachodniej, to wynik negocjacji, które prowadził rząd PO-PSL w tej poprzedniej perspektywy budżetowej. Jak można dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość obarczać tym, że rząd PO-PSL, że minister rolnictwa z PSL-u zgodził się wówczas na to, żeby te dopłaty były niższe. To nie my to o tym rozmawialiśmy i nie my to negocjowaliśmy. No, to są, szanowni państwo, fakty. Pani reżyser mówi, że was nie słychać. Ale no, pani Rato, no ja mówię teraz, bo jest mój czas. Panowie mnie zagłuszają. No, to bardzo długo pan mówi. No więc, ale przynajmniej z sensem. I dalej. I teraz jakby fakty. Rzeczywiście to, o czym mówił minister Wójcik. Rekordowa pomoc dla rolników, którzy dostała susza. To jest pana czas, ale pytanie było moje, co dzisiaj będzie na konwencji rolniczego, no to mówię, co będzie. Mówimy o tym, jaka jest nasza oferta dla polskiej wsi. To są dopłaty znacząco wyższe do paliwa rolniczego. To jest znaczące rozszerzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej. Każdy rolnik do 40 tysięcy może sprzedać swoje produkty bezpośrednio konsumentowi bez podatku rocznie. Podczas kiedy za czasów rządów PO-PSL ścigano rolników i karano za to, że sprzedawali swoje produkty bezpośrednio. Dotycząca szczególnie rolników, jeżeli to jest konwencja, która jest właśnie przede wszystkim poświęcona rolnictwu. Rolnictwo, polska wieś korzysta ogromnie również na naszych programach społecznych, na 500+. Połowa pieniędzy z 500+ trafia na wieś. Wieś rzeczywiście również korzysta z tego, iż państwo zaczyna odbudowywać swoje struktury, posterunki policji, posterunki pocztowe. Coś, co na polskiej prowincji, na polskiej wsi rząd PO-PSL zwijał. Czyli to będzie taka konwencja, która przypomni zasługi PiS-u dla wsi, tak? Pokaże całokształt naszej polityki wobec wsi, która rzeczywiście jest polityką aktywną i która trudną sytuację rolników na wsi, szczególnie sadowników, bo rzeczywiście ta spuścizna 20 kilku lat jest tutaj bardzo trudna, poprawia. Jeśli chodzi o rzeczywiście to, co się dzieje w tym zakresie, mamy aktywną również działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ściga złe praktyki, jeśli chodzi o te podmioty, które skupują od rolników. Małgorzata skupił i nie zapłacił. Ja bym bardzo chciała. Małgorzata Kidawa Błońska. Informuję pana, że płaci. Panowie, proszę kobiety. Zazwyczaj szukam wyłącznika do pana Andrzeja Halickiego, którego tu dzisiaj nie ma. Dzisiaj potrzebnym jest wyłącznik do Marka Sawickiego, ale pan bardzo daleko siedzi. Ja bardzo bym chciała, żeby Prawo i Sprawiedliwość jednak wzięło odpowiedzialność za te 3 lata, kiedy sprawuje rządy i nie zasłaniało się tym, co było w historii. Rządzicie 3 lata. Ale od czegoś wyszliśmy, pani marszałek. No, nie od zera. Ale rządzicie 3 lata. No. Za chwilę będzie koniec tej kadencji, będziecie rozliczani za 4 lata i nie będziecie mogli mówić, że wam się to wszystko zawaliło, nie udało, bo przed wami ktoś się nie zawaliło. Zawsze wszystko się wali. Wszystko się wali. Protesty są... Pani wyjrzy przez okno, pani marszałek. Właśnie naprawdę. Ja takie mam wrażenie, że chciałabym, żeby państwo czasami jednak rozmawiali nie tylko ze swoimi zwolennikami, tylko z innymi ludźmi. Zobaczyli, jak wygląda świat. Jakie problemy mają rolnicy. Ta ustawa o ziemi, której byliście tak strasznie dumni. Zobaczcie, jakie ona przyniosła negatywne skutki. Mówiliście, że nie będzie ziemia sprzedawana obcokrajowcom. Wzrosła naprawdę w ciągu ostatnich 3 lat sprzeda ziemi. Czyli wszystko, co obiecujecie, jest nieprawdą. I wmawiacie ludziom, obiecujecie różne rzeczy i żadna z tych rzeczy się nie sprawdza i nie jest realizowana. Więc ja nie dziwię się rolnikom, że są zniecierpliwieni. Myśmy za naszych czasów rzeczywiście były 2 ogniwa. 3 ogniska. 3 ogniska. Ile mamy teraz? Co zrobiliście przez te 3 lata? Poza tym, że to się rozwinęło. Samo wybijanie dzików, jeżeli nie będą sprawowane inne możliwości. Nie spowoduje tego, że... Bioasekuracja, dopłaty do bioasekuracji. Dobrze, ale dlaczego mamy aż tyle tych ognisk? Dlaczego ale jest mniej niż było, pani marszałek. Teraz będzie mówił Andrzej Dera, który bardzo by chciał coś powiedzieć na temat Agrouni, która kiedyś też była przed Pałacem Prezydenckim i domaga się pomocy od prezydenta. Dokładnie chcę o tym porozmawiać, bo miałem tą przyjemność rozmawiać z szefem tego protestu z panem Kojedziczakiem. Nie było tą pustkę intelektualną, widać? No ale widzi pan, ja się panu nie wtrącałem i proszę. Była bardzo, dla mnie bardzo pouczająca rozmowa, bo ja zrozumiałem, o co chodzi tej grupie akurat. To jest grupa producentów, bo o tym trzeba porozmawiać. Grupa, która jest zainteresowana zbywaniem swoich produktów, od kapusty po jabłka, tak szeroko patrząc, ziemniaki i tak dalej. I ona, ta rozmowa mi uświadomiła jedną rzecz, jak trudno polskim rolnikom walczyć się z konkurencją marketów, jak oni narzucają ceny, w jakiej oni dramatycznej sytuacji się znajdują. I szef tej Agrouni pokazywał, jak inne państwa próbują walczyć z tym monopolem wielkopowierzchniowych sklepów, chociażby w Rumunii, na Węgrzech. I tu był taki apel, ja tak to odebrałem jako apel, żebyśmy jako państwo spróbowali też znaleźć takie rozwiązania, które ułatwią życie polskim producentom. Bo tu jest zgoda z tym, co mówił pan marszałek, co mówili moi przedmówcy o tym, że pan Sasin czy pan Wójcik, o tym, że polski przemysł przetwórczy został zniszczony na początku lat 90. On ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o producentów tych warzyw, owoców i tak dalej, bo on mi pokazywał konkretne rzeczy i w jaki sposób monopolizuje się. Niszczy się polskich producentów, właśnie wyniszcza się polskich producentów, a sprowadza się towary od rolników innych państw. No i to jest od trzody chlewnej po jabłka czy inne rzeczy. No to pokazuje, że mamy poważny problem jako państwo. Jako poważny problemem jako państwo i o tym trzeba po prostu rozmawiać i szukać bardzo trudnych rozwiązań, bo tutaj niestety przepisy Unii będą wchodziły, bo Unia będzie broniła wolności, ale z drugiej strony jest dyktat w naszym kraju sklepów wielkoprzemysłowych, które dyktują ceny i polscy rolnicy w tej konkurencji są po prostu zbyt słabi. Panie ministrze, były organizacje i grupy producenckiej i do organizacji zamiast doradców wysłano prokuratorów i CBA i zniszczono organizacje producenckie. A propos Unii, to nie był dobry tydzień dla Polski, dlatego że polscy transportowcy będą mieli gorsze warunki, jeżeli pakiet mobilności będzie wdrażany w taki sposób, że nie da się tych zmian zatrzymać. Czy jeszcze można coś zrobić, marszałek Tyszka? Znaczy, to, co się wydarzyło, to jest koronny dowód na to, co powtarza Kukiz 15, że traktatowa równość państw członkowskich jest fikcją po prostu. To znaczy, to są rozwiązania protekcjonistyczne, narzucane w interesie państw tak zwanej starej Unii, I bardzo niebezpieczne dla naszych transportowców. To jest 300 tysięcy ludzi. My w tym momencie obsługujemy jakieś 29% transportu na poziomie Unii Europejskiej. Ale co my możemy robić w takiej sytuacji? Bo to była bardzo... Po co nam europosłowie, pani redaktor? Ale to była budująca sytuacja o tyle, że europosłowie polscy z różnych frakcji walczyli o to ramię w ramię, że tak powiem. No i to pokazuje ich skuteczność, prawda? PiS wysyła tych swoich, prawda, starych polityków od kilkunastu lat do Unii Europejskiej, pobierają, prawda, sowite wynagrodzenia i czasami coś wyjdą, prawda, i powiedzą, prawda, do mediów francuskich. No pani redaktor, to są nieskuteczni starzy politycy i to trzeba zmienić, tak? My budujemy nową frakcję w Parlamencie Europejskim, która będzie walczyła z tego typu podwójnymi standardami, tak? Nie może być tak, że po prostu Polska jest traktowana i polscy obywatele jako obywatele drugiego sortu, drugiej kategorii, tak? No nie była to konkretna odpowiedź o pakiecie... Nie, dobrze, to powiem pani jeszcze, co można... Pani redaktor, ale króciutko to proszę, pani chce konkretów, to ten. O, ja mamy prezydencję Rumunii, tak, mam nadzieję, to nie jest koniec prac nad tą dyrektywą, mam nadzieję, że europosłowie polscy wezmą się do pracy i doprowadzą do tego, żeby przedłużono pracę nad tą dyrektywą, tak, żeby ona przeszła do kolejnej kadencji. No właśnie. Co można zrobić? A poza tym, czy będzie odpowiedź w sprawie kolejnego postępowania dotyczącego polskiego sądownictwa, jeśli już ale to mam mówić o transportowcach? Nie wiem, może pan sobie wybrać. To pakiecie. Myślałam, że pan się bliższe zawsze mi jest temat, a chociaż to się wiąże, wie pani, praworządność, bo proszę zwrócić uwagę, zacznę od tego, że w Parlamencie Europejskim ci, którzy tak dyskutowali na temat praworządności w Polsce, proszę zobaczyć, że przy tym głosowaniu w czasie sesji plenarnej złamano po prostu regulamin. To w ogóle nie powinno być głosowane. Po pierwsze, w Komisji Transportu wiem, że przeszła ta sprawa, ale tam był sprzeciw. To raz. W ogóle nie powinno trafić do sesji parlamentarnej. Dokonano blokowania nieuprawnionego. Po prostu kolanem przepychano, byleby tylko przepchnąć. No, jak w Sejmie. Przepchnąć po prostu tą propozycję. Bo chodzi o to, że się kończy no tak, się ten parlament, teraz, prawda? No właśnie, ale proszę pamiętać, że cztery razy odrzucono ten pakiet. A teraz na sam koniec, pani powiedziała, jeszcze jedna sesja jest, a oni to przepchnęli. Czy to jest poważne? Tak wygląda standard praworządności. Prawo i Sprawiedliwość z całą pewnością wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby zbadać całą procedurę głosowania. To było naruszenie standardów i od tego wychodzę. Oczywiście uderzające w polskich transportowców, którzy są wypierani przez wielkie firmy niemieckie, francuskie, zachodniej Europy, więc my będziemy bronili tego. I to nie jest tak, jak pan marszałek Tyszka mówi, że nic nie robiliśmy. Proszę przeczytać. Tylko nieskuteczni byliście. Polska była jedną z najbardziej aktywnych. Ja wiem, że zbliżają się wybory, ale Polska... to nie jest sposób, żeby mówić jednocześnie. Ale, ale też nie można, panie redaktorze, że to nieprawdę podawać. Polska była, polscy europarlamentarzyści byli jednymi z najbardziej aktywnych w Parlamencie Europejskim. I od tego zakończę. Sprawa druga, czy będzie odpowiedź, bo panią to zainteresowało. No powinna być odpowiedź. No co będzie w tej odpowiedzi? Dwa miesiące będzie, no pani redaktor, ale... Mniej więcej, co będzie w tej odpowiedzi? To, że co mamy cofnąć reformę, kiedy w czasach... Pani marszałek chciałaby, żeby wróciło to do czasu, Ale proszę państwa, słuchacze nic nie zrozumieją. Ja powiem, że chodzi o procedury dyscyplinarne wobec sędziów i to zostało zakwestionowane. Chodzi o kluczową sprawę, bo ludzi najbardziej bolało to właśnie w czasach Platformy, że jest kasta, o której sami sędziowie powiedzieli, bo to przedstawiciel właśnie środowiska sędziowskiego powiedział, że jest zupełnie nadzwyczajna kasta. Dlaczego? I ta kasta miała swoje sądownictwo dyscyplinarne. Słyszę, co mówię. Co będzie w odpowiedzi? Panie redaktor, my działamy zgodnie z polską konstytucją, zgodnie z polskim prawem. I nie ma standardów w tym zakresie w Unii Europejskiej. Ja wiem, że jutro Timmermans chyba przyjeżdża, prawda? Spotkanie słynny polonofob. To proszę go zapytać. Dlaczego pan obraża? Ale on do mnie nie przyjeżdża. Przepraszam, ale dlatego, że wsłuchuje się pani marszałek, co pan Timmermans mówi. Wsłuchuje się. I nie może być tak, że my będziemy uprawiali politykę zgiętego karku, tak jak za czasów, kiedy pani Donald Tusk rządzi. Nie ma takich już ale sytuacji. Ale odpowiedzi nie będzie o karkach, o leżeniu i tak dalej. W ogóle tylko nie będzie odpowiedzi, pani wiedząca o tym, że zarzuca się nam, że w Polsce źle została wybrana część Krajowej Rady Sądownictwa, a w pięciu krajach Unii Europejskiej w ogóle jej nie ma. Tak, pani marszałek? Lepiej może, żeby nie było źle wybierać. To sprawie, sprawie mobilności. Tak jak pan poseł, jak pan minister powiedział tutaj, jeśli chodzi o tą specjalną niby kastę sędziów, to rzeczywiście przez kilka lat rozbestwiał ją wicepremier Gowin w rządzie Donalda Tuska jako minister sprawiedliwości. Być może teraz mamy tego skutki. Natomiast jeśli chodzi o kwestię mobilności, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tam się toczą rozmowy na szczeblach oficjalnych i zakulisowe. I gdyby Polska miała dobre relacje zakulisowe z Francją, z Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego, nigdy nie ośmieliliby się tej sprawy postawić w takiej formule. Natomiast ta formuła została zerwana. Współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego Polska nie jest dzisiaj współdecydującym, tylko jest na obrzeżach decyzji proponowanych przez Komisję, przez Radę, ale także, jak się okazuje, przez Parlament, bo mimo że wszyscy polscy parlamentarzyści byli jednogłośni tutaj, to okazuje się, że cała Europa jednak postawiła się przeciwko Polsce. No ale nie tylko przeciwko Polsce, bo to nie chodziło tylko o to. No to więc, no ale my najbardziej na tym tracimy, bo niestety nasze firmy były najbardziej aktywne. Jacek Sasin bez zakłóceń i bardzo krótko. Polscy eurodeputowani z Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście zbudowali tutaj front poparcia dla tej sprawy, poparcia nieprzyjmowania tych złych rozwiązań dla transportowców polskich, ale nie tylko polskich, również z naszej części szerzej, z naszej części Europy. To rzeczywiście, tak, udało się przez bardzo wiele miesięcy, przez długi okres czasu blokować to przyjęcie tej dyrektywy i gdyby nie brutalne złamanie procedur, to udałoby się rzeczywiście w tej kadencji Parlamentu Europejskiego tej sprawy nie przyjąć. Byliśmy tutaj skuteczni. Czyli będzie wniosek inaczej, do Trybunału, tak? Inaczej, szanowni państwo, niż eurodeputowani Platformy Obywatelskiej, PSL-u, SLD, którzy bez przerwy powtarzają te partie, że one mają takie wpływy w Europie, one mają tak, mogą wiele, tak słuchają ich europejscy politycy. I jak czyli skutecznie w tej sprawie zadziałali, że wasze, szanowni państwo, frakcje parlamentarne w europarlamencie, czyli Europejska Partia Ludowa i Frakcja Socjalistyczna, w tych frakcjach jesteście, że te frakcje poparły te niedobre dla Polski, niedobre dla Polski rozwiązania. Jesteście tam nieskuteczni, zginacie karki przed największymi w Unii Europejskiej, w związku z czym wasza tam obecność rzeczywiście Polsce nie służy. Małgorzata Kidawa-Błońska, ma pani do wyboru, ponieważ już nie mamy czasu, albo o pakiecie dotyczącym mobilności. I tutaj źle, i tutaj źle. Albo, oba tematy albo niedobre. Albo konwencji. A nie, ale może by pani powiedzieć, co będzie dzisiaj na konwencji. A dzisiaj na konwencji tak. Będzie... Koalicja Europejska, bo to pierwsza konwencja. Tak, pierwsza wspólna koalicja. Będą przedstawiciele konwencja. Wszystkich partii, które weszły w skład koalicji. Przedstawimy... Wszystko po 5 zł. Pokażemy naszych kandydatów, przedstawimy bardziej szczegółowo propozycje, z którymi idziemy do wyborów. Właśnie po to, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, jak była teraz, bo chciałam przypomnieć, że przez te wszystkie lata była blokowana, nie dochodziło do tego, żeby to stawało, mogło być rozwiązana ta dyrektywa. Były głosowania przegrywane dwoma głosami. Była szansa na zbudowanie większości, ale do tego także jest potrzebny rząd, który chce rozmawiać z przedstawicielami innych krajów. Tutaj posłowie, rzeczywiście europosłowie, stanęli na wysokości zadania. O rządzie tego powiedzieć. Szkoda, że państwo nie przekonaliście własnych frakcji w tej sprawie. Czy pan może widział, spot? Widział pan spot? Nie widziałem spotu, ale ja się chcę... Chcę się odnieść jednak do tej dyrektywy. Ona jest bardzo ważna i bardzo uderzająca w polskich przedsiębiorców. Otóż dzisiaj zarzucać coś europosłom PiS-u, to jest tak jakby zarzucać... Ja europosłom nie zarzucam. Ale to jest tak, jakby zarzucać dzisiaj posłom Platformy, że rząd coś prowadza. No trzeba wiedzieć, że w Parlamencie Europejskim jest koalicja większościowa, polityczna, której udziałowcami i to potężnymi są posłowie, europosłowie Platformy Obywatelskiej. To oni tak naprawdę doprowadzili swoją większością do tego, że ona jest niekorzystna. Po prostu tak szanują swoich partnerów z Polski, przedstawiciele z Niemiec, z Francji, którzy po prostu przegłosowali coś, co jest korzystne dla tych państw, niekorzystne dla Polski. To, co powiedział marszałek Tyszka, jest iluzja, że mamy równość. Jest po prostu protekcjonizm i to bardzo mocny niemiecki i francuski. Dziękuję. I tyle na temat Unii Europejskiej. Dlatego trzeba mocnej reprezentacji Polski. Nie ma Trójkąta Weimarskiego. Musimy to zmienić. Rozmawiać. Prawo i Sprawiedliwość to zmieni. Małgorzata Kidawa-Błońska, Jacek Sasin, Marek Sawicki, Michał Wójcik oraz Stanisław Tyszka. Dziękuję bardzo, Beata. Do usłyszenia. Zapraszamy